etorri barriro be estolderrire. Ondo etorri Ilorretako abadetxe azpiko estolda hotz honetara. Aspaldi jen ez gara hemendik ibili, deskanso luze baten ostien gogoz gatoz, kantu berriziekin eta zer esan barriziekin, eta denbora gehiago galdu barek gaurko saio hasiko gara. Gaurkuen ez du bidai luze batengo, ez gara estilo konkreto batera joango. Gaurkuen esateri zen buruen barruen sartzen itxiko zaituet, azken hilotan gehien entzundoazen musika, klasiek, taldiek, kantuek batu, eta bertan saio baten jarritxe, lehenengo saioerako nahiko. Hasi deigun ba, Estolderriko 10. Saioa, hasi deigun geldi. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spare. Got to get back to my baby. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Entzuten gabiz, The Box Tops. Kantuen izena, The Letter, eskutitza. 1977 sortu zen talde hau, Memphisen, soulez beteko hiri baten, eta segiduen talde honi etiketa bat jarri otzien, Blue Eyed Soul, begi urdindun soula. Garai honetan oso raru izan mutil zuridun soul talde bat ikustia, eta familia aberatzeko mutil zuri kuadri hau, estatu batuetako irrati jendiztan gora igoten hasi zen, 1977 Kanzion del Verano izen zen, eta nire udako Kanzion del Verano izen den ez bebai, hamen txelengo kantua. Denboran aurrera ingu, ez gara estatu batuetatik mobiduko, eta Kalifornia ingurua joango gara. Garai honetan movimentu hippie topien ebilen, gustok modoko festivalak oso ezagune bihurtu ziren, eta talde hau movimentu hippie honetako talde ezagunenetako bat da. Entzun digun ba, Jefferson Airplaneen Somebody to Love. To be around. Jim Jones entzuten gabiz, Jim Jones reboot aldien izena, Burning Your House Down kantuen izena, tipo hau edadien aurrera doi egero eta sarra huizien dabil, baina bere kontzertuetan ez da horren trazaik emoten, 2003 Euskal Herri etorri da, Bilbon joa ban, kafean zekizien, Kriston kontzertu eban, eta hurrengoen beste inbeste egiteko asmu eukingo dauen ez be, sekule barriro kartelen baten ikusten bazuet Jim Jonesen izena, animaus eki kontzertu da. Londreseko gizon zaharra guentun ostian, barriro Ameriketara jongo gara, barriro Estatu Batuetara jongo gara. Azkeneko talde amerikanoek izango die, ez pentsago Ameriketan paseuko gonik saio guztia. Kaliforniako talde pare bat entzun guz, velozia egokotzegu saioi apur bat. Bi talde entzun guz, bat abestien ostian, eta bize kantante barriñedeke komunian, Matt Cochran. Eiz esan Spotify bizitza guztien egi oste esan rekomendazioen artien hausia izango zan kariño gehien hartu otzeana. Bizetako lehengua, The Bronze taldia, kantuen izena Heart Attack American. Another joke, some say, let me go to the light. love, but I fell apart. Now I'm left holding my own hand. Mistakes and all. Another broke down paradise. Another night in bed. Let me go to the lights down low. Tell me everything you know. I gotta tell you that I miss your voice. 'Cause everything else I hear is a violent noise. The breaking through to my soul is ripping me apart. Because I just can't let you in. Barri dugun kantue, The Drips taldien izena, kantuen izena 1666, 1666, 2000-garren hamarkadako taldia die bizek, Los Angeles ingurukuek, estilo berezile dekez bizen artien, bata The Bronze apur bat jarkorra hau indartxu hau izango litzeke, eta The Drips punk rockera bideratuteko talde bat, bizek lehengo disko onbana dekie, hoize da gomendatzen dotzu edana, The Bronxen lehena, The Bronx, eta The Dripsen lehena, The Drips. Etxera hurbiltzen joango gara, purke, gure auzokidien etxera joango gara, Riojanuen etxera joango gara, hain zuzen be kapitelera, Logroñora, eta Logroñoko gazte talde bi entzungo guz, bata bestien atzetik, Logroñoko lehengo taldie, Tobogan izena, eta kantuen izena, Vuelva a llamarnos. aldiz, kantuen izena Dinero. Estolde herriek geldi egondan denbora honetan asko entzundua zen bi talde die, eta talde bakotxan disko bana gomendatuko zuen. Toboganen Mamá tiene una pistola eta Turboten Invasión. Beste talde espainol bat entzungo guen, atzetik, Biznaga, hau be Spotify keiniko gomendapen bat da. Algoritmoi gauza txarra asko esan aldotzeuz, baina batzuten hainbeste kaka hartien perlak urtetan dira, eta hau perla horietako bat. Durengoko faizetan, Gasteizen Geldoradon, Gipuzko aldetik be bueltak ibili die, eta bueltak ibiltiko asmuedekie, Osak Earne eta Seizu egurrengo kontzertu egaldu. Biznaga, una ciudad cualquiera. Bataz amaituko usaiua, umetatik asko entzun dugun irukote bat, Aretxabaletako irukote bat, oindala gitxi barriro martxan hasi da, disko bat atara bien kantu zar batzuk barriro grabauz, eta kantu barri batzuk ataraz, 2023 ziar kontzertu gurein jo dabe, eta gureteko plazer bat izan da, eta honaz amaituko usaiua, eskerrik asko Estolde Herriz entzun duzuen danai, eta hurrengoan alkartuko gara barriro. Zuekin amaitzeko, Neal Tafola iraultza. Zatuz, kontatu eskazak itzatuz, hori zer dira.